Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hanım kızlar, sizinle ideal Müslüman kızı konuşmak istiyorum. İdeal kelimesinin anlamını biliyorsunuz. Beklenen, özlenen, beğenilen demektir. Aranan demektir. Müslüman kelimesinin anlamını da biliyorsunuz. Allah'a teslim olmuş insan demektir. Kız kelimesinin anlamını da biliyorsunuz. İdeal Müslüman kız böylece sözlük olarak bildiğiniz bir kavram. Bunun negatif bir ifadesi de var. Demek ki kız olduğu halde, Müslüman olduğu halde ideal olmayanlar da olabiliyor. Ki biz ideal Müslüman kız diye bir başlık açma ihtiyacı hissediyoruz. Kısa ifadelerle bir Müslüman kız nasıl ideal olabilir? İdeal kalabilir. Bunu konuşmak istiyorum. Benim ideal Müslüman kız tanımlamam, burada kullandığım ifadelerim sizden birini üzerse benim ifade hatam da olabilir. O idealin altında kalmışlığından da üzülmüş olabilir. Üzülmeye, kızmaya, alınmaya gerek yok. İdeal olmak, bizden beklendiği gibi olmak, herkesin görevidir. Erkeğin de görevidir, kızın da görevidir, hocanın da görevidir, hoca olmayanın da görevidir. Bir arayış içerisindeyiz. Bu arayışımız, güzel Müslümanlık, İyi insanlık arayışıdır. Ağabey olarak, amca olarak ben sizlere nasihat etme durumundayım. Siz de doğru gördüğünüz şeyleri eğer sizde yoksa almak zorundasınız. Hanım kızlar genellikle erkeklerden çok daha çabuk Müslümanlık ve insanlık sahibi oluyorlar. Dönüşümleri çok kolay oluyor. Ama bilhassa erkeklerden nasihat alırken erkeklerin sözlerini peşin kanaatle dinledikleri için ama diye çıkış yaparak dinliyorlar. Doğru da bulsalar dinlediklerini kabul etmeye yanaşmıyorlar. Onun için ben sizinle benim sözlerimin arasında kalbinizin hakem olmasını size tavsiye ediyorum hanım kızlar. Söylediğim acı ama gerçekse bunu kalbinize havale edin. Hayır, söylediklerimi gayri ahlaki, gayri insani buluyorsanız elbette dinlemek ve kabul etmek zorunda değilsiniz. Hani klasik kadın refleksi göstermeyin, ne yaparsanız yapın. Kalbinize razıyım. Vicdanınıza razıyım. Bu erkekler zaten bizi basit görüyorlar. Tavrınıza razı değilim. Neden? Çünkü Allah'ın izniyle kendi duygularımı, hissiyatımı anlatmak için gelmedim buraya ben. İnşallah dinimin tercümanı olarak gelmek istedim. Size hanım kızlarım olarak, hanımefendiler olarak, ümmetimin geleceği hanım kızlar olarak başka bir gözle bakıyorum ben. Ümmetimin kızları diyorum. Müminlerin geleceği diyorum. Duygularım, kadınca refleks bulduğu zaman sizden bana zulmetmiş olursunuz. Haksızlık olur bu. Siz beni dinlemeye geldiniz. Ben size konuşmaya geldim. Ama ortak paydamız dinimizdir. Bir takım aşırı uçlar, bir takım kişisel anlayışlar dinin yerini almış olabilir. Onu düzeltmeye geldim. Siz de o düzeltilsin diye buradasınız. Bu birinci ikazım. İkinci ikazım, hanım kızlar, büyük oranda 20 yaşın da altında bir görüntü veriyorsunuz. Sözlerimin muhatabı sizsiniz. Eğer bana anneme anlat bu lafları, büyüklere anlat diyorsanız, bu da bana zulüm olur. Ben büyüklere de anlatıyorum zaten. Ama bana büyükler diyorlar ki, genç kızken sen anlatsaydın keşke bunları diyor. Biz yolun yarısını kat ettik zaten diyor. Genç kızlara anlatıyorum, bunları anneme anlatsan diyor. Ben muhatap bulamıyorum bu sefer. Ama hakikat bana diyor ki, sen dün genç kızdın, bugün yaşlı hanımefendisin diye bu sözlerime muhatap kabul etmiyorsun. Genç bir kızın annesisin. Genç bir kızın ablasısın. Genç bir kızın ninesisin. Anneannesisin. Babaannesisin. Sen değilsin ki. İnsansın. Yukarın var, aşağın var. Aşağıdakilere sen benim adıma tercüman ol. Onun için yaşlı biri de benden çok şey almalı. Ben yani kendimi kastetmiyorum. Din adına, Allah'ın rızası adına kim ne konuşuyorsa. Genç kız olarak, biz daha talebeyiz. Yani evlendikten sonra bu sözler lazım bize diyorsan, bu da akılsızlık. Bir insana, ileride lazım olan her şey, şimdi de lazımdır. Sen, kullanamayacağın zaman onu bulsan ne olacak ki? Ben size bir örnek vereyim. Şimdi tanıdığınız, bildiğiniz bir hocayım ben. Aman Allah'ım, bu Sivas'a geldim ya, çağıran çağırana. 20 sene aç kalsam, 1-2 günde doyardım 20 senelik. Herkes çağırıyor. Yiyemiyorum ki. Doktor elinde baltayla bekliyor beni sanki. Korkuyorum doktordan. Yedirtmiyor beni. Odunu elimle ezecek gücüm vardı, kimse beni bir yere çağırmıyordu o zamanlar. İş işten geçti, yaşlandım, kolesterolüm var, bilmem neyim var, herkes çağırıyor şimdi beni. Ama sağlığımı ben, kolesterolüm olan günler için zamanında kullansaydım, şimdi kârdaydım. Böyle dedikodu da yapmayacaktım. Din de böyle, ahlak da böyle, insanlık da böyle. Şimdi bana lazım değil. Sonraki 15 sene sonraki insan, şimdiki sen değil misin? Lazım. Şimdi de sana lazım. Şimdiki kimliğin senin, 20 sene sonraki kimliğin olacak. Bu ön sözlerden sonra hanım kızlarım, ideal Müslüman kızı tarif edebilirim. İdeal Müslüman kız, Allah'ın yarattığı gibi kalan kızdır. Başörtülü kız değildir. Tesettür ideal ölçüsü değildir. Fıtrat ölçüsüdür. Doğal odur zaten. Tesettürden başladım. Çünkü herkes bu başlığın karşılığında hoca bize çarşafı tarif edecek zannetmişsinizdir siz. Pantolon giymek zaten bu hocanın uyuz olduğu bir şeydir. Muhakkak pantolon giymeyin diyecek zannettiniz. Hanım kızlar, doğal olanı tarif etmeme gerek yok. Ben diyebilir miyim ki, iyi bir insanın dişi olur. Bunu söylemem gerek. Dişi olmayana zaten ihtiyar hacı teyze diyorlar. Takma dişi, protez dişi var diye. Elbette insanın dişi olur. İdeallik, özlenen tipin adıdır. Herkesin zaten başı var. İdeal insanın başı olur. Böyle bir şey söylenebilir mi? Başı olmayan insan olmuyor zaten. İdeal insan, başı olan insan değil. Başı tefekkürle dolu olan, icatlar yapan insandır ideal insan. Tesettürü ben anlatmam. Neden? Tesettür, insanlığın zaten ilk konusudur. Kur'an'ımız, insanın şeytanla ilk mücadelesinden söz ederken, hanım kızlar sizin için çok önemli bir konuyu anlatıyorum. Kur'an buyuruyor ki, ey Adem çocukları, Adem'in çocukları, yani ey insanlar demek. Unutmayın, babanız şeytanın tuzağına düşünce, şeytan ilk darbe olarak üzerindeki elbisesini çıkarttırmıştı ona, unutmayın diyor. Akıllı insanlar Allah'ın kitabından hayat kuralları çıkaran insanlardır. Şimdi bir Müslüman olarak genç bir kıza tesettürü ben niye anlatayım ki? Tesettür şeytanın ağlarına takıldığının ilk sembolü olarak gidecek zaten. Allah onu söylüyor. Dikkat edin, babanız ve anneniz ilk defa tesettürle tuzağa düştü diyor. Onun için genç bir kıza Müslüman olduktan sonra tesettürü ben anlatmam. Tesettür ve diş ve göz ve kulak zaten doğasında var insanın. Kaybedince zaten doğasını kaybediyor. Ben idealden konuşuyorum. İdeal, özlenen düzeye yükselmiş insan demektir. İdeal Müslüman kız demek, bu ümmetin içinden asiye olarak yetişecek genç kız demektir. Bu ümmetin İsa'sını doğuracak genç kız demektir. Doğum yapan kadın ideal kadındır demem ben. Sıradanlığın üstüne çıkaran neyse, onun üzerinden ideallik mücadelesi yapabilirim. Onu tavsiye ediyorum. Doğuran kadını değil, ümmetin İsa'sını doğuran kadını konuşuyorum. Okuyan kadın ideal kadındır demem. Okumak insan karakteridir zaten. Hayvanla insan arasındaki fark okumak. Ben okuduğu elinde, gözünde, kulağında anlaşılan kadına ideal kadın derim. İdeal olmak, güzel olmak, emsallerine göre dağ al belini olmak diyemem. Çünkü ceylan çok daha güzel. Çok daha al benisi olan bir hayvan. Ama ne derim? Güzelliğini tapındığı put haline getirmeyen Müslüman kız, ideal kızdır derim. Güzelliğini boş ver, lanet olsun, İblis de güzelmiş de demem. Güzelliğini putlaştırsan zararı yok da demem. Ne derim? Sana bu güzelliği ihsan eden Allah'ı unutmadan aynaya bak derim. Ve unutma, buruştuğun zaman sana güzel denmeyecek. Neydi, ne oldu denecek, bunu da unutma derim. Çünkü kafası olan genç kız idealdir dememiştim ben. Kafası düşüncelerle dolu olan genç kız ideal kızdır demiştim. Bunu da düşündüğü zaman işte ideal genç kızdır. Hanım kızlarım, ideal genç kızı size kısa maddelerle özetleyeyim. 1. İdeal genç kız, Müslüman kız, Allah'ın yarattığı şekilde kalan kızdır. Boyayla, cilayla, dolgu malzemeleriyle güzelleşmeye çalışmayan, tabiat gibi ormanıyla, vadisiyle, çalılıklarıyla güzel olan ve bu güzellikten mutlu olan kız ideal Müslüman kızdır. Öbürü aynaların kölesi kızdır. Pudra kızıdır o. İlk yağmurda boyaları döküldüğü için berbat olan kızdır o. İdeal değildir. Suni güzelliklere takılmayan, tabii güzelliklerini de ihmal etmeyen kız, ideal Müslüman kızdır. Müslümanların kızları, çapulcu olup, saçı bile 7 yılda bir taranan, genç yaşında 10 sene daha yaşlı görünen kız demek değildir. Güzel kalmayı, Allah'ın bir nimeti olarak gören kız, Müslüman ideal kızdır. Kızlığın, İslam'la, güzelliğin, dinle çeliştiği bir yer yoktur ki. Tam aksine, Allah, güzel kadını, güzel kızı, kendisinin yarattığını söylüyor. Bunu bir nimet olarak yarattığını söylüyor. Seni Allah, 1.55 yarattıysa, sen dünya güzelisin 1.55 boyunda. Seni Allah nasıl yarattıysa, sen öyle güzelsin. Lastik misin ki çekip uzayacaklar seni? Hamur mu bu? Biraz daha su katacaksın, cıvık olacak. Çok cıvık olunca un katacaksın, yeniden gevşek olmayacak. Hamur değilsin ki, insansın. Seni Allah zayıf diniyetli yarattıysa, bisiklet bombasıyla mı şişirecekler seni daha kilolu olman için? Allah'ın yarattığı gibi kalmayı onuru kabul eden kız diyorum. İdeal Müslüman kızdır. Çünkü inanır ki beni bu standartlarda yaratan Allah bana aşık olacak birini yaratmıştır muhakkak. Evirip çevirip değişik bir şekle girersem ben Allah'ın bana yarattığı beni arasa da bulamayacağı için aslında o zaman ortada kalacağım ben. Çünkü benim frekansımı Allah 90.0.10.7 diye ayarlamıştı. Ben bu rakamdan kimse bana gelip istemez diye frekansımla oynayınca benim için yaratılmış erkek beni hiçbir yerde göremeyecek. Çünkü onun ruhuna Allah filanca saç modelini, filanca kaş modelini koymuştu. Sen o kaşlarla oynadın. Sen idealin olmayan birisini eş olarak buldun, kendi kuyunu kazdın. Çünkü Allah sana 37 numara ayakkabılık bir ayak vermişti. Bodur ayaklı diyecekler diye sen neredeyse ayağına ilave parmak taktın. Sonra da sana kalın ayaklı fil kafalı biri düştü. Senin kaderinde yazılmayanı çağrıştırdığın için bu fil kafalı dediğin tiple karşılaştın sen. Ama köy çeşmesinde elinde çamaşır tokmağıyla bekleyen kızlar boya nedir, kaş nedir, tüy nedir bilmedikleri halde delikanlılar senelerce peşlerinde deli dumrullar gibi koştular. Kimseye de tweet mesajı göndermediler sevsinler onları diye. Evlenince de 80 sene kumrular gibi hayat yaşadılar. Şimdi frekanslarıyla oynanmış, doğallığı bozulmuş, Allah'ın yarattığının dışındaki bir manzarayla kendisini eş adayının önüne çıkarmaya çalışan hanım kızlar sonunda hangi noktaya geldiler? Aldattıkları gözlerin hıyanetine uğrar hale geldiler. Çünkü senin ayarlarınla kendin oynamandan sonra aslında sana gelmeyecek talepleri kendine çağırdın sen. Allah'ın senin için ayarladığını değil, sen kendi elinle yapıp bozduğunu karşında buldun. Doğal olmayan, sıkıntılı bir dünyaya kendin ayak attın, kimseye itiraz etme hakkın yok. Hanım kızlar, sizinle sinsi bir protokol yaptım ben. İtiraz etmek yok. Vicdanınızla konuşuyorum dedim ben. Dolayısıyla şu anda kızma hakkınızı iptal etmiş bulunuyorum. Kızmak yok. Biliyorum büyük oranda sizi rahatsız eden şeyler söylüyorum. Ama hakikati söylemesem ben İstanbul'dan buraya kadar geldiğime değmez. Niye geldim ki ben? Anne gibi değil, baba gibi değil, peygamberimin baktığı gibi bakmak istiyorum. Aleyhissalatu vesselam. O zaman birinci kuralı tekrar toparlıyorum. İdeal, Müslüman kız, Allah'ın yarattığı gibi kalan kızdır. Ama bu kız saçı bakımsız kız değildir. Bedeni bakımsız kız değildir. Güzelliğini kömürlüğe unutmuş bir kız değildir. Bakımlıdır. İdealdir. Güzelliğiyle ilgilenir. Dişleriyle ilgilenir. Saçlarıyla ilgilenir. Tırnaklarıyla ilgilenir. Her şeyiyle ilgilenir. Ama kendi bedenine tapınmaz. Gavurlarla bizim farkımız budur. Allah'a iman eden kızla kendisini cennette yaşayacak bir bedenin sahibi gören kızla dünyayı cenneti zannedenin arasındaki fark budur. Onlar dünyayı cennet yapmak istedikleri için her şeyin dünyada olup bitmesini isterler. Mümin ise cennete doğru yürürken Peygamber aleyhisselamın deyimiyle şu fani dünyada bir ağacın altında gölgelenen yolcu gibi hisseder kendisini. Ama buna rağmen Müslüman ideal ve genç bir hanım kız dünyanın en güzel kızından daha güzel olmakta bir sakınca görmez. Şu kadar ki ömrünü aynanın karşısında elinde pudrası, boyası, kalemi, ruju, ıvır zıvırıyla ömür tüketmez. Allah'ın emaneti görür bedenini. Bu emaneti eskitirsem yazık olur der. Eskitmez. Evlendikten sonra da bu emanette bir kişinin daha hakkı var der. İki gayret gösterir. Bir kendi emanet hakkı, bir de eşinin o bedendeki hakkı diye emanet hakkı gösterir. Neticede ideal, Müslüman, genç hanım kız, güzel, çekici ve alaka duyulacak bir bedenin sahibi olarak kalmayı ister. Öyle olmalıdır da. Çünkü güzelliği marketten almadı. Allah verdi. Allah'ın verdiği her şey değerli ve sahibi Allah. İnsan sadece korumak zorunda. Koruyabildiği kadar insan Rabbinin rızasını kazanacak. Namazda abdestini muhafaza ettiğin gibi yüz güzelliğini de muhafaza etmek zorundasın. Diş fırçalarken genç bir kız, eğer ideal kafalı bir genç kızsa, Rabbimin emaneti olan bu dişleri yapay dişlerle değiştirmeyeyim, bunlarla mezara gireyim diye diş bakımı yapar. Okulda arkadaşlarının dikkatini çekmek için yapmaz. Biri kendi emsallerine tapınmak, aynanın kölesi olmaktır. Öbürü Allah'ın emanetine sahip olmaktır. O şuurla yaşamaktır. Birinci ilkemiz bu. İdeal Müslüman kız, güzel, albenili, bakımlı olur mu? Olmalıdır. Olmalıdır. Ama olduğu gibiyi koruyarak, şekil değiştirerek değil. Ne yarattıysa Allah, kıvırcık yarattıysa kıvırcık, sarışın yarattıysa sarışın, esmer yarattıysa esmer. Allah'ın yarattığını servis çağırıp değiştirerek değil, yarattığının en güzel kıvamda korunmasını sağlayarak. Hanım kızlarım, İdeal Müslüman hanım kız annesinin kızıdır. Babasının kızıdır. Kocasının ileride eşidir. Ama bunlardan önce ümmetinin malıdır. Kendisini ümmetinin görür. Bunu ırk inkarı anlamında söylemedim. Çünkü ırklar birbirimizle daha iyi tanışalım diye Allah'ın bizi yarattığı standarttır. Kur'an böyle diyor. Irklarla alıp vereceğimiz yok bizim. Ama 300-400 kişilik bir grubu İslam zannetmek kendini ümmetine değil grubuna feda etmektir. Benim şahsi tecrübelerimi bugüne kadar karşılaştığım örnekleri toplayarak söylüyorum. Gruplar adına cemaat diyelim, cemaatler anlamak için size yardımcı olsun diye tarikatlar aktif kadrolarını hep kadınlardan oluştururlar. Hatta siyasi partilerde. Çalışanlarını kadınlardan ama maaş alanlarını, görev alanlarını erkeklerden oluştururlar. Çünkü kadınlar bir şeye bağlandılar mı, onu azı dişiyle tutarlar. Kocasını da kimseyle paylaşmak istemez, tarikatını da. Köyünü de. Kadın tuttu mu tam tutar. Erkek parmağının ucuyla tutar, kadın kabzasıyla tutar. Bu bir anlamda çok güzel. Ama dinini böyle tuttuğu zaman çok güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka lider, ashab-ı kiramdan başka örnek kimseyi kabul etmez ideal Müslüman genç kız. Gençliğini, heyecanını, enerjisini birilerinin grubuna hizmete feda etmez. Ancak Allah için ölmeye hazırdır. Enerjisi, mesaisi Allah için verilebilirdir o kızın. Kapı kapı dolaşıp bizim efendi, bizim büyük demez. Allah der. Allah'ın Resulü der. Onun büyüğü Resulullah'tır. Kapısında durduğu da Allah'tır. Tekrar bu ikinci paragrafı neden açtığımı beyan edeyim hanım kızlar. Dedim ki kadınlar bir işe daldıklarında o işin hakkını tam verirler. Yaratılışlarında bu vardır. Çocuk büyütüyorsa o uyumadan uyumaz. Erkek uyur, ağlayınca duyarım der nasıl olsa. Anne öyle yapmaz ama. O yüzden zaten insanlık bugünlere geldi. Çocukları babaları büyütseydi, herhalde 7 milyar insan olmazdık şimdi. Bir kadın yemeğini bırakıp öbür odaya bile gitmez. Onun başında bekler öyle. Erkek de arkadaşlara bir uğrayayım gelir kapatırım ocağı der, gider. 2 gün sonra geldiğinde ocak da biter. Yemekte kömür olur. Erkek 40 iş yapar, 40'ını da parmağıyla tutar. Tabi genelleme değil bu. Ama umumiyeti konuşuyoruz. Ama bayan öyle değil. Az iş görür, gördüğünü tam tutar. Tam yapar. Kadınlar bir vakfa girmesinler. Kadınlara sandalye bulunmaz. Erkekler geldi mi, ikişer ikişer otururlar sandalye. 2 sandalyeye bir kişi oturur. Kadınlar ayakta kalır. Kadınlar daha aktiftirler. Tuttuğunu bitirirler. İdeal Müslüman, genç bir kız, enerjimi kim tüketiyor benim diye sorgular. Bu vakıf mı? Bu vakıf olmasaydı, İslam olacak mıydı? Elbette bu vakıf yokken vardı zaten. O zaman bu vakıf benim sahibim değil diye düşünür. Bu enerji kişilere heba edilemez. Bu ancak Allah'ın dinine helaldir diye düşünür. İdeal, Müslüman, genç kız. Bu bahsettiğim sıradan Anadolu'yu dolduran genç kızlar, sıradan adı üstünde, Müslüman, elhamdülillah. Kimsenin imanını kabul etmek, reddetmek gibi bir hakkımız yok bizim. Müslüman, Allah imanımızdan ayırmasın bizi. Ama biz Müslümandan konuşmuyoruz. Bir ideal kızdan konuşuyorum. Peygamberim demişti ki babalara aleyhisselam, onlardan 3 tane yetiştirip evlendirene cennet sözüm olsun demişti. Uhud'da şehit olan amcasına da cennet sözü verdi. 3 kız çocuğu evlendiren babaya da cennet sözü veriyor. Ama ideal, Müslüman, genç, kız yetiştiren babaya. Neden? Çünkü sıradan genç kız, Müslüman, sıradan çocuk doğuracak. Sıradan eş idare edecek. Seviyeyi idealizme doğru çıkarınca, nesil idealleşmeye doğru çıkacak. Bir kadınla mı? Sivas'taki genç bir kızla mı? Elbette. Asiye de bir taneydi. Meryem de bir tane. Hatice de bir taneydi. Ama insanlık bir kefeye, o bir kefeye kondu tek başına. İnsanlığın ölçüsü kadındır. Kadın ideal seviyeleri yakaladığında insanlık ideal olur. Çünkü herkes emdiği sütün rengine göre şekil alıyor. Babanın getirdiği ekmekten önce annenin emzirdiği süt var her insanda. Babanın ekmeği bir sene sonra o da yine annenin sütüne katkı olsun diye gelir. Yürümeye başladıktan sonra herkes baba ekmeği yer. İdeal bir ümmet, insanlık için çıkarılmış ümmet, bu ümmettir o, elhamdülillah. İdeal kadınların ümmetidir. O kadınlar hacca gidip tövbe ettikten sonra değil, aybaşı olmaya başladığı günden itibaren ideal olacaklar ki, aşısı erkenden yapılmış, meyveye erkenden duran bir nesil yetişsin. İdeal, Müslüman, genç bir kız tarif ediyorum. Tesettür buna dahil değil dedim. Çünkü insanlığı konuşmuyoruz biz. İnsanlık zaten gerekli. Başı örtülü, kaşı alınmış alınmamış demiyorum. Daha yüksek idealleri konuşuyorum. Sporcuyu tarif ederken, yolda çok güzel yürüyen bir insandır sporcu denebilir mi? Herkes yolda yürüyor zaten. Sakat olmayan herkes yolda yürüyor. Sporcu, koşan ve peşinden gidilemeyen insan demektir. Yoksa yürümek sporculuk değildir. Müthiş yürüyor evden bakkala kadar. Böyle bir ölçü olabilir mi? 20 kilometre, 30 kilometre soluklanmadan yürüyene atlet diyorlar. Sporcu diyorlar. İdeal Müslüman genç kızdan söz ediyorum. Başörtülü kızdan değil. Tesettürlü kız konuşmuyorum. Tesettürü hafif gördüğüm için değil. Yürümeyi de hafif görmüyorum ki zaten. Yürüyemeyene sakat deniyor çünkü. Ama ben bir şehirden öbür şehre yürüyerek, koşarak gidecek atlet adamdan söz ediyorum. İdeal Müslüman kız ümmetinindir dedim. Ablalarının kızı değildir o. Cemaatinin, tarikatının kızı değildir. Cemaatte bulunsun, tarikatta bulunsun. Ama ümmetinindir o. Kabe'ye hacca gidenler, Kabe'de namaz kıldıran imamın arkasında namaz kılıyorlar. O imama mı gidiyorlar, Kabe'ye mi gidiyorlar? O imamı tanıdığı da yok, Kabe'dir onun derdi. İmam kim olursa olsun, Kabe'yi göreyim der. Dert ümmettir, cemaat, mümin, nesildir. Bizim grup değildir. Ümmetine adanmış kız, ideal kızdır. Cemaatine kurban edilmiş kız, sıradan kızdır. Herkes, Allah'tan karşılığını alırken, bir ümmet hacmi kadar karşılık almak başka, herkese verilen bahşişten 5-10 kuruş bahşiş almak başka. Herkes yaptığı fedakarlığın karşılığını alacak. İdeal Müslüman genç kızı konuşuyorum. Hanım kızlar, ideal Müslüman genç kız dünyayı tanıyan insandır. Cennetten önce rahat etmeyeceğini bilen insandır. Aptal olamaz. Sezeryanla doğum yaparsa bunun bedelinin daha doğurmamak olacağını bildiği gibi dertsiz dünyanın ötesi olmayan dünya olacağını da bilir. Sıkıntılara en yakınlarından, en çok iyilik ettiklerinden kahır görmeye hazır bir kızdır o. Keloğlan masallarındaki gibi bir düğün hayaliyle yaşamaz. Bilir ki masallarda öyle düğün olur. Düğün dert demektir. Böyle bilir o. Evlilik onun canla başla istediği şeydir ama çetrefilli bir yola gireceğini de bilerek evlenir. Ne kuru sözler vaat eder, ne karşısındaki kuru vaatlere inanır. Aklını kullanır. Kullandığı aklının ona verdiği yönü, gideceği yön kabul eder. Hanım kızlarım, Müslüman olduktan sonra Allah cennetini veriyor. Dikkat ettiyseniz ben size cennete gitmeyi tarif etmiyorum. Elhamdülillah Müslümansınız. Belki siz benden önce cennete girersiniz. İnşallah hep beraber gireriz ama siz bu başörtüsünü, bu iffeti koruyan mücahideler olarak benden önce cennete girersiniz. Ben cennete girmeyi tarif etmiyorum. Ben Ebu Cehil'in iki ayrı yöne koşturduğu develerle vücudu ortadan ikiye bölünen Sümeyye'nin girdiği cenneti size tarif ediyorum. Kocası ile beraber Şiba Vadisi'nde 3 sene ağaç kabuğu yiyerek yaşayan Hatice'nin gireceği cennetten söz ediyorum. Allah'ı kandil gecesinden kandil gecesini hatırlayan, cenazelerde de akrabalarıyla beraber ağlayan, ah cehennem çok kötü diyen, yaşlanınca da kalın kalın elbiselere bürünen Müslümanları söz etmiyorum. Kocası, kardeşi ve biricik oğlu Uhud'da şehit düştükten sonra boş verin bunları, bana Resulullah sağ mı onu söyleyin diyen kadını tarif ediyorum. Onun gireceği cenneti ben gösteriyorum size. İdeal Müslüman genç kızın cennetini tarif ediyorum. Yoksa hele Kur'an okuyan kızlar, ben size ne anlatayım zaten? Okuduğunuz Kur'an'ın her kelimesi sizin için bir cennet müjdesi zaten. Allah'ın izniyle. Ama gözlerden kaçan asıl büyük hedefi size tarif ediyorum. Başörtüsüne takılıp kalmayın. Barış başının içindeki örtü cennet perdesi midir? Onu bana söyle. Onu bana söyle. Biz ideal, yani bu ümmetin asırlardır hasretini çektiği Müslüman genç kızı konuşuyoruz. Salonları dolduran, ilahiyat fakültelerini dolduran genç kızları konuşmuyorum. Zaten herkes görüyor. Ben onları neye davet edeyim ki? Herkes Allah diyor zaten. Hele kadınlar bir tarikat dersine girdi mi günde 3000 defa Allah diyorlar en az. Ama Allah ne diyor diyen kadın arıyorum ben. Ne dedi Allah diye tüyleri diken diken olan kadın arıyorum. İdeal kadını arıyorum. Genç bir kız arıyorum. Babasının, annesinin karşısına geçiyor. Ana, baba, sizi Allah'la denk göremem. Rabbimin şeriatına kurban oldum diyecek genç, ideal, Müslüman kızı konuşuyoruz. Sıradankileri değil. Babasıyla beraber daha 20 yaşına gelmeden 3 defa umreye gittiği için bacılarına forsadan kadını konuşmuyorum. Düğün günü zaten hayatta bir defa dediğinde, evet hayatta bir defa olduğu için giymeyeceğim zaten diyen Müslüman kadın arıyoruz. Bir defa olduğu için zaten, haftada bir giyilecek olsa giyerdim. Zaten Allah bir defalığına beni görmek istiyor. Çünkü bu arabanın freni 3 kişiye çarpacağım zaman tutarsa freni var olacak zaten. Bir defa çarptık bunlara mı diyeceğim ben şimdi? Bir defa çarptın ama üçü de öldü. Çocuk öldü senin arabanda. Bir defalığına tutmadı fren mi diyeceğim? Zaten o fren katil olmaman için bir defa lazımdı sana. Müslüman, genç, ümmetimin ideallerini süsleyen, bu ümmeti bugünlere getiren alimlerin, mücahitlerin, müceddidlerin yüreklerinde sevda olarak kalan ana adayı Müslüman genç kızı konuşuyorum. İmam Hatip kızını konuşmuyorum. Elhamdülillah her yerde dolu. Her yerde dolu. Kur'an kursu kızını da konuşmuyorum. Kur'an'ın kızını konuşuyorum. Kur'an kursu kızı değil, Kur'an'ın kızı. Bu Kur'an kızıdır desin birisi. İdeal Müslüman genç kız konuşuyorum. Çarşaflı kızı konuşmuyorum. Başörtülü kızı konuşmuyorum. Yüreğinde bu ümmetin hasreti yansın. Yarın o Meryem olur Allah'ın izniyle. Örtüsünün altında nifak gizliyor olmaktansa, örtüyü açınca eşi, Allah'tan başka her şeye teslim olduğunu görüp, eşinin, perişanlık yaşamasındansa olmasın başörtüsü. Olmasın. Olmaya olmaya insanlar başörtülü kızımız yok derler, hiç olmasın. Var diye umutlanıp işe yarayacağı zaman fiyasko ile sonuçlanan hayallerin peşinde bir ömür çürütmezler, hiç olmasın. Biz ümmeti Muhammediz. İsrail oğulları gibi Orta Doğu'nun bir kasabasında bir mağarada 75 sene ibadet etmek için gelmedik biz bu dünyaya. Biz 75 saniyede bütün insanlığı bağrına basacak heyecanla yaşayacak bir ümmetiz biz. Bizim kadınlarımız meleklerin de idealidirler. Asiye'nin peşinde koştuğu gibi melekler, Meryem'in peşinde melekler koştuğu gibi, Cebrail Hatice'ye selam vermek için yeryüzüne indiği gibi, bu ümmetin kızları meleklerin selamlarına muhatap kızlar olmalıdırlar. Başörtü değil bunun savaşı. Başörtülü bir kadın daha tanıtayım size ben. Peygamber aleyhisselamın yengesi, Ebu Leheb'in karısı, başörtüsüne rağmen peygambere işkence yaptı da, Kur'an Tebbet suresinde eli kurusun onun diyor. Melun kadın, eli kuruyasıca kadın diyor. Yemin etsem sakıncası yok, başörtülüydü o kadın. Ama başı çırılçıplaktı. Üstü örtülü, içi çırılçıplaktı, şirke açıktı. Hanım kızlarım, size fıkıh dersi vermeye gelmedim. Tesettürü anlatmayacağımı söyledim. İnsansınız, insana ne tesettür anlatacağım ben? Ama size bulunduğunuz noktanın çok ötelerini, Asiyelerin, Meryemlerin, Hatice'lerin ufkunu çizmeye geldim. Bu ufuk pahalıdır. Zevklere engeldir. Bunu biliyorum. Bu ufuk televizyon karşısında, internet önünde çürütülmüş ömürlerle elde edilmez, bunu biliyorum. Ama bir şey daha biliyorum. Asiyeler zaten milyarlarca olmaz. Bir tane olur. Yüz binlerce olsaydı bilezikler, insanlar onları oyuncak diye takmazdı zaten. İki tane, üç tane olduğu için bilezik değerli diye kola takılıyor. Kuyruk gibi kolye olmaz herhalde. Bir tane kolye olur. Öbürü kuyruk olduğu için insanın başına bela olur. İki metrelik kolye olur mu? Elbette zor ve herkese nasip olmayan, her ananın doğurduğunun yapamayacağı bir şeyi konuşuyorum. Ama bunların hayallerimizi süslemesinde bir sakınca yok. Rabbim, eğer 2015 yılında senin bir asiyen olacaksa bu dünyada, ben adayım, beni kabul et diye kendisini kurbanlık çıkaran genç kızları konuşuyorum. İbrahim aleyhisselam oğlunu kurban ettiyse, ben de kendimi kurban olarak ayırdım, kabul et beni ya Rabbi diyen ideal Müslüman genç kızı konuşuyorum. Siz onlarsınız diyemem, sizi Allah bilir. Ama bir şey diyebilirim. Sizin o ideal ümmetimin baharında açacak çiçekler olan kızlar olmanız için hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Allah cimri değildir. Allah için zor da değildir. Derseniz bu berbat toplumdan biz nasıl böyle oluruz derseniz, bu berbatlık Firavun'un sarayından daha kötü mü derim size ben de. Ne kadar kötü ki bu, Firavun'un sarayından daha mı kötü? Hatice'nin, Peygamber aleyhisselam efendimizin hanımının ondan önceki kocası müşrikti biliyorsunuz. Bir müşrikten boşandı, kainatın efendisine kadın oldu. Olmaz, Allah'ta yoktur. Sen beynini dök, içinde ne var ona bak. Sen Hacer gibi, kocan seni bir vadide yapayalnız, 3 günlük çocukla bıraktı gidiyor. İbrahim, bizi kime bırakıyorsun sen? Allah mı dedi sana bizi buraya bırakmanı? Dediğinde, evet, Allah dedi deyince, o zaman o bize bir yol bulur, çek git buradan diyen, teslimiyeti göster. Hiçbir sakıncası yok. Gerisini Allah açar. Hanım kızlarım, zoru konuştuk. Ama ideali konuşuyoruz. Olmazı konuşmuyoruz. Yapmak zorunda olduğumuz şeyi de konuşmuyoruz. Çünkü Asiye, Kur'an bir numaralı kadın diyor kainatta. Peygamberlerden sonra ilk insan, Allah'ın en çok sevdiği ilk insan, örnek Müslüman Asiye'dir. 124 bin peygamberden sonra, sahabileri bile Allah örnek göstermiyor da Asiye'yi örnek gösteriyor. Kadın öyle olur diyor. Kaç gün namaz kıldı sizce? Kaç gün oruç tuttu? Çarşafı nasıldı peki? Filistin'de cihad etmiş miydi? Tesbihi var mıydı acaba? Kur'an okuyor muydu? Neyle bir numara oldu? İçindeki hasretle. Demek ki içindeki hasret bütün sıralamaları yerle bir edip peygamberlerden sonraki ilk insan haline getirebilir. Uyuşuk uyuşuk 100 kere Kur'an'ı hatmetsen boşuna yorulmuş olabilirsin. Hepinizin böyle bir kutlu mücadelenin ideal örnekleri olduğunuzu umuyorum. Diliyorum Allah'tan. Yolunuz açık olsun. Allah idealinizi güçlü, imanınızı kuvvetli kılsın. Dilerim, isterim, yalvarır, niyaz ederim Rabbimden ki, bu ümmetimin açan çiçekleri siz olun, peşinizden bütün nesiller gelsin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.